Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlayalar beni. Allahümme amin. Sevgili Kur'an dostları, bugün Rabbimizin insanlığa merhamet ve şefkatinin bir eseri olan Kur'an vahyinin yepyeni bir suresiyle daha karşı karşıyayız. Kur'an'ı bir ülkeye benzetirsek, eşsiz bir cennet ülkesine benzetirsek, o ülkenin yeni bir sitesiyle yüz yüzeyiz. 79 derstir beraberiz. Bu 79. dersimiz. 79. derste Ra'd suresini işleyeceğiz. Kur'an'ın 13. suresini. Fakat bir şeyi hatırlatmadan geçemeyeceğim. 79 dersten beri işlediğimiz Kur'an'ın sadra şifa, topluma şifa, bireye şifa, gönle şifa, zihne şifa, akla şifa olan muhteşem ayetleri hep birbiriyle gerek doğru gerek çapraz bir biçimde bağlantılıydı. Bendeniz bu doğrudan yani paralel ve çapraz bağlantılara hep mümkün olduğunca dikkat çekmeye çalıştım. Fakat bugün işleyeceğimiz Ra'd suresi öyle bir içeriğe sahip ki adeta Kur'an'ın süzülmüş bir usaresi. Onun için bu sure üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Fakat yine de bize tanınan sınırlı vakitte işlemek zorunda olduğumuz sayfaları mümkün olduğunca özet halinde ama verilmesi gerekenleri de vererek inşallah işlemeye çalışacağız. Ra'd suresi Kur'an'ın 13. suresi resmi tedvinde sıralamada. Aslında içerik açısından, muhteva açısından da bulunduğu yere ait gibi duran bir sure. Yani Yusuf suresinden sonra konusu adeta onunla bütünleşen bir sure. Adını 13. ayetinden alıyor. 13. sure ve adı 13. ayetindeki Er-Ra'd, gök gürültüsü sözcüğünden adını alıyor. Ve yusebbihu ar-ra'du bihamdi. Gök gürültüsü sınırsız bir övgüyle onun yüce kudretini, şanını, şerefini dile getirir diyor. Yani makro ayetlere kevni ayetlere dikkat çekiyor. Dolayısıyla sure insana makro ve mikro, kevni ve enfüsi, afaki ve enfüsi ayetleri hatırlatan bir sure. İniş zamanı ilk müfessirlerden itibaren tartışılmış. Hatta Mekke'de indi diyenler de kendilerine İbni Abbas'tan bir rivayet, bir görüş bulmuşlar. Medine'de indi diyenler de. Mekki ya da medeni diyenlerin aslında birbirinden üstün bir delilleri bulunmamakta. Hatta bu iki görüş de İbni Abbas'tan nakilde bulunurken, ona referans verirken 31 ve 43. ayetlerin istisna olduğunu söylemekte. Mekki diyenler bu ayetleri Medine'de, medeni diyenler ise 31 ve 43. ayetleri Mekke'de indiğini söylemekteler. Fakat bu istisnanın bizim 6. surenin girişinde işlediğimiz kriterlere uymadığını, dolayısıyla surenin bir bütün teşkil ettiğini, surenin içerisinden bir takım ayetlerin farklı bir dönemde indiğini gösteren bir delile, gerçekçi bir delile sahip olmadığımızı söyleyebilirim. Tabii bu ihtilaf sureyi ortada bırakmamakta. Çünkü surenin konusuna, üslubuna, muhtevasına, diline, temasına baktığımızda açıkça sure bize ben Mekkeliyim demekte. Mesela 1 ve 4. ayetler arası afak ayetlerini, 8 ve 11. ayetler arası enfüs ayetlerini, yani insanın iç ayetlerini birlikte okumayı teklif etmekte. Yine sure meydan okuyan bir üslub ile anlatılmakta. Mesela bunu 5., 11., 13., 18. ve daha sonraki birçok ayette görmek mümkün. Dolayısıyla sure bize okumayı öğretmekte. İnsanı okumayı, kainatı okumayı, Allah'ı okumayı, varlığı, varoluşu okumayı, hayatı okumayı ve vahyi okumayı öğretmekte. Bu bir okuma suresi. Onun için Ra'd suresini insan nasıl okumalı sorusuna bir cevap olarak, belki Kur'an'ın tamamını böyle düşünmek gerekir ama Ra'd suresini çok daha özelde insan hayatı, kendi varlığını, varoluşu, Allah'ı ve tüm mahlukat ve mevcudatı nasıl okumalı sorusunun cevabıdır diye düşünüyorum. Ama niçin okuyacak? Neden okumalı? Neden bunları okuyacak diye soracak olursak, sure sözü bir yere getiriyor. O da anahtar ayeti olan 11. ayetteki şu cümleye: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah, bir toplum, o toplumu oluşturan fertler, kendi iç dünyalarını değiştirmediği sürece, Allah da o toplumun gidişatını değiştirmez. İşte anahtar cümlesi bu, bu sure. Demek ki bütün bu okumalar, afaki, enfüsi, tarihi okumalar, insanın kolektif bilincine giderek orayı okumak, insanın ben bilincine dönerek iç dünyasını okumaz. İnsanın kainatı okumaz. Allah'ın yaratışının, mutlaklığının, varlığının ve birliğinin delili olan tabiatı okumaz. Dahası bunlar arasında bağ kurması, dış dünya ile iç dünya, makro ile mikro arasında bağ kurması neden gerekir diye soracak olursak, sonunda sözü değişmeniz için. İç dünyanızı güzelleştirmeniz için. Eğer siz bunu okuyarak, bütün bu okuma objelerini okuyarak kendinizi değiştirirseniz, Allah toplumunuzun gidişatını güzelleştirir, değiştirir denilmektedir. Tabii bunun tam tersi de geçerli. Şimdi sureye girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar mukatta harfleri, hurufu heca dediğimiz. Bu harfler üzerinde daha önce gerek Bakara suresinde ve gerek diğer surelerde yeterince durmuştuk. Onun için burada durmaya ihtiyaç duymadan geçiyoruz. Ama hemen hatırlatalım ki öncelikle bu harflerin bulunduğu Kur'an'daki tüm sureler vahye atıf yaparak başlarlar. Onun için de bu harflerin ne olduğu konusundaki farklı görüşler içerisinde en tutarlısı belki de "Ey insanoğlu, Allah konuşuyor. Fakat Allah ebedi ve değişmez hakikatleri senin bildiğin, senin kullandığın şu sıradan harflerle sana aktarıyor ki Allah'ın maksadı seni zorlamak ve zora koşmak ya da sana anlaşılmaz bir şeyler söylemek değil, senin anlamanı sağlamak, senin mutlu olmanı sağlamak, sana yol göstermektir. Onun için mutlak olan Allah, aşkın olan Allah, mukayyet olan, içkin olan, dünyaya ait olan harflerden müteşekkil kelimelere dönüştürerek mesajını sana ulaştırıyor ki üzerinde düşünüp anlayıp ebedi mutluluğu kazanasın diye manasına gelebilir. Bunun dışında bir işlev de taşıyabilir bu mana. Bir de işlevi olabilir. O da çoğunlukla Mekki surelerin başında geldiği için hitabı önceleyip muhatabının dikkatini çekmek amacını taşıyabilir. Ama bütün bunların ötesinde Hazreti Ebubekir'in dediği gibi her vahyin, her ilahi hitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da, şifresi de bu harflerdir. Tilke ayetul kitab. Bunlar kitabın ayetleridir. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ Ve sana Rabbin katından indirilen hakikatin ta kendisi. Rabbin tarafından indirilen hakikat. Unzile ileyk. Ara ara dile getiririm. Arap dilinde uzaktan gelen, çok saygın konuğun önüne çıkartılan mükellef sofraya, ziyafet sofrasına nüzul derler. Dolayısıyla Kur'an'ın insanoğlunun ufkunu aydınlatan mesajı nüzul ile ifade edilir. Burada da olduğu gibi. Yani gök sofrasıdır. Allah'ın rahmet ve şefkatinin bir tecellisi olan gök sofrasıdır. Vahiy. Ayette el-hak geçti. Hem Allah'ın sıfatlarından biridir, hem de kitabın sıfatıdır. Allah mutlak hakikattir. Hakikati arayan, onu bulduğunu iddia ediyorsa, bu iddiasının doğru olup olmadığını Allah'ı bulup bulmadığıyla anlayabilirsiniz. Hakikati buldum ama Allah'ı hala bulamadım diyenin hakikati de bulduğuna inanmayın. Çünkü el-hak odur. Tüm hakikatler ondan neş'et. Hakikatlerin her bir huzmesini takip eden sonunda ona ulaşır. O nedenle onsuz bir hakikat düşünülemez. Çünkü el-haktan bir bağımsız bir gerçek yoktur. Aynı zamanda kitabın sıfatıdır. Bu vahiy de el-haktan neş'et etmiş, el-haktan gönderilmiş, onun kelamıdır. Dolayısıyla hakkın kelamı da haktır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Bu ilk muhataplarının, yani Mekkeli inkarcıların, Muhammed onu kendisi uyduruyor iftiralarına aynı zamanda bir cevaptır. Mukatil bin Süleyman'ın dediği gibi. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta, İnsanların çoğu hakikatin peşine düşmezler. İnsanların çoğu böyledir. Yani yığınlar, yani kalabalıklar. Onun karşısında Kur'an ulul elbab'dan söz eder. Akıl sahipleri, düşünen, öz akıl sahipleri, aklını kullanan İnsanlar. Onlar azdır. Fakat insanların çoğu nedense böyledir. Üç vasıfla gelir Kur'an'da. Ekserun nasi la ya'kilun. İnsanların çoğu aklını kullanmazlar. aklını kullansaydı ulul elbab, düşünen, tefekkür eden, fark eden, hakikate ulaşmak için çaba gösteren insanlar sınıfına girerdi. Ama düşünmediği için yığınlar, kalabalıklar safında duruyor. O nedenle akletmezler. İkinci formu, ekferun nasi la yeşkuru, şükretmezler. Çünkü akletmeyince şükretmezler. Şükretmek için akletmek lazım. Allah'ın nimetinin farkına varmadan neye şükredecek? Kişi farkına varmadığı, nimet olmadığı bir şeyi ya şükreder mi? Üçüncüsü ise ekserun nasi la yu'minu. Akletmeyince şükretmez, şükretmeyince de inanmaz, iman etmez. İman etse zaten şükreder ya da şükretse zaten iman ederdi. Bunlar birbirinin devamı olan, biri diğerinden ayrı tutulamayacak şeyler. Onun için Kur'an'da bu üç formla gelir. İnsanların çoğunun üç özelliği birbirine bağlı özelliklerdir. Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin tarawnahâ thumma istavâ 'alal-'arş. Allah ise, ki sözü oraya getirecekti, vahiy sözü sahibine getirdi. Allah ise gökleri gördüğünüz bir destek olmaksızın inşa edip, sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan tek güçtür. Tek varlıktır. Evet. Burada önce semavati açıklamak durumundayız. Gökler. Kur'an kozmolojisinde üç tip semavattan söz edilir. Kısaca. Bunlardan birincisi atmosfere ilişkin. Göklerdir ki dünyanın gökleri. Atmosfer, işte stratosfer, biyosfer, diğer tabakalar. İkincisi, güneş sistemine tekabül eden kozmolojidir. O da diğer gezegenlerle birlikte bir katman örgüsünü bize sunar. Ama üçüncü Kur'an kozmolojisi soyut ve somut tüm alem hiyerarşisini dile getirir ki bu alemler biçiminde de geçer Kur'an'da. Allah'a ulaşıncaya kadar ki İslam'da varlık düşüncesi tepesinde Allah'ın bulunduğu bir varlık hiyerarşisine dayanır. Onun için melekler de dahil, daha bilmediğimiz görünmez varlıklar da dahil, Kur'an'da semavat denildiği zaman bazı ayetlerde böyle bir varlık hiyerarşisi dile getirilmiş olur. Soyutuyla, somutuyla. Maddi olanıyla, maddi olmayanıyla. Buradaki Allahu Alem ikincisi, yani insanın yaşamına elverişli olarak yaratılan sistemimiz, güneş sistemi. Çünkü bu sisteme baktığımızda, eğer sistem böyle dizilmemiş olsaydı, dünyada insan yaşamının mümkün olmayacağını anlıyoruz. Yani güneşe bir parça daha yakın olsaydı, kendisinden bir önceki gezegenle yer değiştirseydi, insan diye bir varlık olmayacaktı çünkü yanacaktı. Kendisinden bir sonraki gezegende olsaydı, insan diye bir varlık olmayacaktı, donacaktı. Burada olmuş. Bir de kendisinden önce ve kendisinden sonra gezegenler olmuş olması, yani hemen hemen ortalarda bir yere yerleştirilmesi, adeta uzaydan gelecek kozmik kazalara karşı korunması için etrafına dört dönen jandarmalar, koruyucular, zırhlar yerleştirilmiş olmasıyla açıklanabilir. Onun için bu ayetteki Es-semavat, Allahu alem bu ikincisine tekabül etse gerek. Çünkü bu ayetler, bu pasaj sözü insana getirecek. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى. Her biri belirli bir süreye kadar görevlerini icra edecek olan güneş ve ayı belli bir yasaya o bağlamıştır. Evet, teshir diyoruz buna. Teshir sırrı. Güneş ve ayı musahhar kılan, yer ve göğü musahhar kılan, gece ve gündüzü musahhar kılan, bunlar hep Kur'an'a ait ibarelerdir. Teshir, bir yasaya tabi kılan, aynı zamanda وَسَخَّرَ لَكُمْ ibaresiyle geldiği zaman bu gibi nesneler, لَكُمْ ibaresiyle geldiği zaman insanın hizmeti için belli bir yasaya tabi kıldık manasını taşır. Lekum, sizin için. Sizin için biz buna yasa koyduk. Yani buna koyduğumuz yasa size hizmet etsin diye anlamına gelir. Burada yok o ibare ama Kur'an'ın birçok diğer ayetinde mevcut. Onun için insanın yaşamına, yeryüzündeki hayatına elverişli bir çevre kurmak amacıyla, çevre inşası amacıyla Rabbimiz eşyaya yasa koyuyor. Tabii bu aynı zamanda insana, ey insan değerini bil. Rabbinin sana atfettiği önemi anla. Dolayısıyla Allah'ın şaheseri olduğunu unutma. Neden Allah insana vahyetti? Onu da iyi öğren. Anlamını taşıyor. Tabii bu ibare aynı zamanda tüm gök cisimlerinin ki açık orada. Kullun yecri li ecelin musamma. Hepsi de tanımlanmış, belirlenmiş bir süre içinde dönüp durur, cereyan eder anlamına gelir bu cümle kendi içinde. Tüm kozmik alemdeki her gök cisminin kendisine ait bir çevrim müddeti olduğunu ifade etse gerek. Ki o yasaya işaret eden bir cümle bu. Güneşin kendi günü var. Ayın günü var. Dünyanın günü var. Hatta sistemin günü var. Hatta sistemin içinde olduğu galaksinin günü var. Tabii kaç bin yıl, kaç milyon yıl, kaç milyar yıl bilinen biliniyor, bilinmeyen var. Dolayısıyla her gök cisminin kendi günü var. Fakat hiçbirinin günü diğerini tutmaz. Farklı zamanlar. Yudebbirul emr. Varlığı o çekip çevirmektedir. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ İlahi mesajları size ayrıntılı olarak açıklıyor ki, Rabbinize hesap vermek üzere kavuşacağınıza yürekten inanasınız. Evet, ayet böyle bitiyor. Neden bunları size açıklıyoruz biliyor musun ey insanoğlu? Sonunda hesap vermek üzere Rabbine kavuşacaksın. Buna kalbin bassın, kafan yatsın diye açıklıyoruz. Yani yaptıklarının hesabını bir gün vereceksin. Sorumluluğunu üstlen ey Ademoğlu. Mesaj bu. Aynı zamanda yufassilul ayet. Bu mesajları neden ayrıntılandırıyor biliyor musunuz? Akılsız varlıklar için yasa koyduğunu ifade buyuruyor Rabbimiz. Ayetin içinde. Öyle dememiş miydi ayet? وَسَخَّرَ الشَّمْسِ Güneş için o yasa koydu. Burada hemen şu soru akla geliyor. İnsandan çok daha düşük varlıklar için yasa koyan Allah insanı başı boş mu bırakacağını zannediyorsunuz? اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى Yazıklar olsun sana ey insanoğlu, yazıklar. ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى Bir daha yazıklar olsun sana ey insanoğlu. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Yoksa insanoğlu başıboş bırakılıp kendisinden hesap sorulmayacağını mı sanıyor? İşte bu. Kur'an'ın söylediği bu. Yani şuursuz ve akılsız varlıklar için dahi yasa koyan, onları belli bir amaç için yaratan, çünkü bir şey için yasa koymak, onun amacını belirlemektir aynı zamanda. Yasa koyduğu o varlıkları, İnsan için kılan Allah, insan için bir amaç koymamış mıdır? Bu nasıl düşüncedir? Devam ediyor Kur'an, ayat-ı kainatı şerh etmeye. وَهُوَ الَّذ۪ي مَدَّ الْعَرْضَ وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًا Dahası, O'dur yeryüzünü yayan ve bir yanda kalkmaz kımıldamaz dağlar dikip, öte yanda nehirler çağlatan, akıtan. Dikkatinizi çekmiştir sanırım dağlar ve nehirler, yüksekler ve enginler, zirveler ve çukurlar. Bir çift kutupluluk girdi. Neleri vermeye çalışıyor bakınız. Bir polarite, iki kutupluluk. Devam ediyoruz. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ ف۪يهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ Ve orada her tür üründen cins cins çiftler var eden de odur. Zevceyn ifneyn. Zevceyn zaten erkek ve dişi çiftlere denir. Yani çifter çifter çiftler manasına gelebilir. cins cins çiftler diye çevirdim Türkçe'ye uygun olması açısından. Yine burada da tıpkı dağlar ve dereler, yüceler ve enginler gibi cinsler, karşıt cinsler. Yani birbirinin devamı, hayatın iki yarım küresi. Biri olmadan diğeri anlaşılamayacak olan varlığın iki kutbu, iki ucu. Devam ediyoruz. Yuğşil leylen nehar. Gündüzü geceyle örten de odur. Yine bir varlık çifti. Yine polarite. Yine iki kutupluluk. Gece ve gündüz. Üstelik gündüzü örten gece. Yani gecenin arzi olduğunu, gündüzün tabii olduğunu da bu arada ifade etmiş oluyor Kur'an. Çünkü gece sonradan çıkıp gündüzü kapatıyor. Gündüz esas. Yoksa birbirinin örttüğünü de söyleyebilirdi burada. Ama öyle demiyor. Yuğşil leylen nehara. Gece gündüzü kaplıyor, içine alıyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Elbet bütün bunlarda düşünen bir toplum için derin mesajlar vardır. Botanik biliminin verileriyle ayet-i kerimede geçen وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ ف۪يهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ibaresinin ifade ettiği her tür üründen cins cins çiftler var eden odur derken herhalde düşünen bir akıl hemen fark edecektir ki tüm bitkiler tıpkı insanlar gibi erkekli dişili oluşurlar. Ama bunlar hepsi aynı sistemle üremezler. Mesela pamukta ikisi aynı çiçekte bulunur. Karşıt cinsler. Erkek ve dişi tohumlar. Fakat kabakta ve kabakgillerde aynı çiçekte değil de bitkinin değişik çiçeklerinde bulunur karşı cinsler. Ama mesela fıstıkta, Antep fıstığında ayrı ayrı ağaçlarda bulunur tohumlar. Ağaçlar birbirinden alır verirler. Hurmada ise aynı ağaçta ve aynı yerde bulunur. Dolayısıyla burada söylenmek istenen ne? Allah'ın yaratışındaki bu zenginlik, bu farklılık, bu değişiklik aslında gayesinin birliğine engel değil. Dolayısıyla ey insanoğlu, farklı renklerde, farklı ülkelerde, farklı sınıflarda, farklı kapasitelerde, farklı kategorilerde olman amaç birliğine engel değil. Seni yaratan da böyle farklı renklerde, farklı ırklarda, farklı kavim ve kabilelerde, farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda yaratmış olmasına rağmen tek bir amaca hizmet için yaratmış olamaz mı? Düşünen akıl bunu bulur. İşte ayetin sonundaki mesaj oydu. Allah ayetlerini bunun için açıklıyordu. وَفِي الْاَرْضِ قِتَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ Eğer daha da yetmediyse diyor Kur'an, verilen, sunulan deliller, al sana yeni deliller. Ve aynı dünyada birbirine komşu fakat bitki örtüsü, canlı hayatı açısından da birbirinden farklı kara parçalar. وَجَنَّاتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعٌ Asma bahçeleri, ekinler, وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ Aynı kökten çatal çatal öbek halinde, küme halinde biten ya da çatal kökten tek bir gövde halinde yükselen hurma ağaçlar. Yani aynı kökten çatal çatal küme halinde bitmiş. Bakıyorsunuz bir hurmaya, öbürüne bakıyorsunuz çatal kökten tek gövde yükselmiş. Yusqa bima'in vahid. Daha da ilginci, hepsi de aynı suyla sulanıyor. Yani hepsi aynı suyla sulanmasına rağmen bu kadar farklı renkte, farklı kokuda, farklı tatta, farklı lezzette, farklı görünümde, farklı biçimlerde bu kadar bitkinin, ürünün, meyvenin hepsinin de aynı suyla sulanmasına rağmen, hatta aynı suyla sulanıp aynı tohumdan bitmesine rağmen ayrı ayrı çıkmasının açıklaması nedir diyor. Devam ediyoruz. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ Fakat biz onların her birine farklı bir lezzet vermişizdir. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Elbette bütün bunlarda olaylar ve eşya arasında bağ kurabilen, bir akla sahip olan bir toplum için derin mesajlar vardır. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ'den yola çıkarak olaylar ve hakikatler arasında bağ kuran, akıl dedim. Çünkü akıl bağ kurabilen bir nimettir. Bağ kurmuyorsa akıl değildir. Akıl ukalden gelir. Ukal, yular demektir. Bağ demektir, ip demektir. Onun için Allah'la insan, insanla ahiret, dünya ile ahiret, madde ile mana, ruh ile beden, ulvi ile süfli, bura ile öte, duygu ile düşünce, geçmişle gelecek, mazi ile istikbal arasında bağ kurar. Bunu akıl yapar. Bunu yapamıyorsa akıl yok demektir. O nedenle öyle açıkladım. Burada hangi mesaj var bağ kurabilen biri için? Aynı aileden bakıyorsunuz, Mus'ab bin Umeyr imana ermiş ama onun kardeşi küfürde. Aynı aileden bakıyorsunuz, Hamza imana ermiş ama kardeşi Ebu Leheb ölümüne imana düşman. Bunu anlamakta zorlananlar olmuş olabilir ki, işte bir yanıyla da Kur'an bunu anlatıyor. Yani aynı sudan sulanır. Fakat böyle olabilir. Nihayetinde aklı kullanma meselesidir. Şuuru kullanma meselesidir. Fakat ayrı sudan sulanır. Ayrı ayrı kıtalar gibi. Gider Anadolu'da doğar. Gelir köle olarak Arabistan'a. Süheyb, Rumi Süheyb, Anadolulu Süheyb gelir Resulullah'ın arkasına iman eder. Ayrı kökten tek gövde olur. Habeşistan'da doğar. Ayrı bir iklim, ayrı bir renk, ayrı bir ırk, ayrı bir kültür gelir Resulullah'ın arkasında Bilal olur. Saf tutar. Fakat Resulullah'la aynı coğrafyada, aynı yerde doğar. Hatta aynı yaşta olur. Dedeleri kardeş olur. Utbe gibi fakat kendisi ayrı olur. Onun için bir yerde hayatın bu cilvesine de bir açıklık getiriyor. وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ İlle de onların nasıl olup da hala vahyi inkar edebildiklerine şaşacaksan, asıl onların şu sözüne şaş. Ne yani? Biz toprak olup gittikten sonra yeni bir yaratılışın muhatabı mı olacağız? Öyle mi? İşte bu sözlerine hayret et diyor. E izâ kunnâ turâben e innâ lefî halkin cedîd. Ne yani diyorlardı? Biz toprak olup gittikten sonra geri dönüp bir daha yeniden yaratılışın muhatabı olacağız öyle mi? Asıl buna şaş diyor Kur'an. Ve devam ediyor. Ulaike allazina keferu bi rabbihim. İşte burası çok önemli. Onların inkar ettikleri aslında Rableridir. Böyle çevirmemin çok ince bir nüktesi var. Yani ahireti inkar eden aslında Rabbini inkar eder. Rabbini, dikkat buyurunuz lütfen, Allah'ı değil, Rab olarak geçiyor. Allah'ın rububiyetini inkar ediyorlar. Yoksa Allah'ı değil. Çünkü hayata müdahil olmasına razı değiller. İnsan hayatına müdahil olmasına razı değiller. Onun için Allah'ın varlığına, birliğine ve yaratıcılığına inanıyorlar. Fakat insanı yarattıktan sonra onun hayatı için bir takım yasalar ve düzenlemeler getirmesini kabul edemiyorlar. Onun için de asıl onlar Rablerini inkar ediyorlar. Allah'ın rububiyetini kabullenemiyorlar. Ahireti inkar budur. Neden? Ahirete iman Allah'ın hayata müdahil olduğuna imandır da onun için. Rububiyete iman etmeden ahirete iman edemez. Ve ulaikel aghlalu fi a'naqihim. Bu çok daha gerçekten çarpıcı. İşte sorumluluklarını reddeden bu tipler boyunlarında tutsaklık damgası, tutsaklık tasması taşıyan tiplerdir. Böyle diyor. Sorumluluğu ben tırnak içinde oraya açıklama babından getirdim. Ama açık. Öncesi ve sonrasıyla birlikte düşündüğümüzde gerçekten de sorumluluğun inkarı ortada. Ruhsal tutsaklık. Yoksa onların boyunlarında görünen bir tasma yok elbette. Peki nedir bu tasma? Ruhlarına giydirilmiş bir zincir bu. Ruhlarına vurulmuş bir kelepçe bu. Ahirete inkarın nedeni içgüdülerinin esiri olmaları değil mi? Şehvetlerinin esiri olmaları değil mi? Tutkularının esiri olmaları, tutkularının tutuklusu olmaları değil mi? Onun için onları boynuna kölelik tasması geçirilmiş ya da boynuna tasma geçirilmiş, affedersiniz, köpekler gibi resmediyor Kur'an. Artık onlar birilerinin elindedir. Onlar iplerini içgüdülerinin eline vermiş, içgüdülerinin köpeği haline gelmişlerdir. Bu gerçekten çok ilginç. O nedenle ahireti inkar ediyorlar. Sorumluluğu inkar ediyorlar. Yaptıklarının altına girmiyorlar. Ve bunun da temelinde şunu söylemek istiyorlar asıl. Bunu demiyorlar ama aslında oradan çıkıyor. Çıktığı ilk yer bu düşüncenin amaçsızlık. Hayatın bir amacı olduğuna iman etmiş biri nasıl ahireti inkar eder? Onlar yaratılışın bir amacı olmadığını düşünüyorlar. Yaratılışın bir amacı olduğunu düşünseler, Allah'ın bu amacı koyduğuna da inanırlar. Allah'ın yaratıp, amaçsız olarak yaratıp bıraktığını düşünüyorlar. وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İşte onlardır ateş yaranı. Onlar orada yerleşip kalacaklar. وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ Ve iyiliği bırakmışlar. Tehdit edildikleri kötü akıbetin bir an evvel gelip çatması için seni sıkıştırıyorlar, zorluyorlar. Öyle diyorlardı. Hadi bizi tehdit ettiğin şeyi getirsene. Kur'an iyilik isteyecekleri yerde kötülük istemede acele ediyorlar diyor. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثُلَاتِ Oysa ki kendilerinden önce bir nice ibretlik olay yaşanmıştı. Yani onlar da tıpkı bunlar gibi peygamberlerine hadi tehdit ettiğin azabı getir de görelim diyorlardı. Muthulat, methule, tekil kökünden çoğul bir kelime. İbreti alem olacak ceza demektir. Önceki toplumlar da peygamberlerini böyle sınamışlardı güya. Sabırlarını sınamışlardı. Ve Allah'a meydan okumuşlardı ve sonuç felaket oldu. Ve inne rabbeke lezû mağfiratin linnâsi alâ zulmihim. Neyse ki senin Rabbin elbet kendilerine kıyan insanlar için dahi bağışlayıcıdır. Alâ zulmihim. Kendilerine zulmetmelerine rağmen onlara bağışlayıcı, merhametle davranan bir Rabbin var senin diyor. Tabii ki buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın bağışlaması, rahmeti elbette suçlular için olacaktır. Suç işlemeyeni bağışlamak söz konusu olamaz. Fakat suçunda ısrar edeni değil, af dileyen. Ve inne rabbeke لَشَد۪يدُ الْعِقَابِ Fakat Rabbinin cezalandırmada pek şiddetli olduğunu da unutmayasın. İşte denge. Lütuf kahır, celal cemal, rahmet gazap dengesi. İlahi sıfatlar da karşıt iki kutuplu. Mağfiret suçlular için ama af dileyen suçlular için. af diləməyən və suçunda ısrar edənlər isə əlbəttə cəzalandıracaq olan yine aynı kapıdır. Ve yekulu allazina keferu levla unzila aleyhi ayetun min rabbi. Bir de inkarda ısrar edenler ona Rabbinden bir mucize getirilmeli değil miydi diyorlar. Yani ona bir mucize gelmesi gerekmez miydi diye bir itiraz çıkarıyorlar Resulullah'a karşı. Aslında Kur'an bu tip tüm taleplerin samimiyetsiz olduğunu söylememiş miydi, söylemiyor muydu? Ankebut suresi 51. ayet ne diyordu? اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ Kendilerine okudukları bu kitabı indirmiş olmamız bir mucize olarak yetmedi. Başka mucize istiyorlar. Yani bu kitap bir mucize değil mi ki onlar olağanüstü şeyler istiyorlar? Bu kitabın mucize olarak yetmediği kimseye ne yeter? Onu ikna edecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla onu da diyor Kur'an, En'am suresinin 109. ayetinde, قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar mucize istiyorlar da, de ki diyor, mucizelerin tamamı Allah katında. Allah katında. Yani ben veremem, ben yapamam. Bu da Allah katından geliyor. Nereden biliyorsunuz diyor. Onlara mucize gelmesi durumunda dahi onlar yine de inanmayacaklardı. Onun için açıkça bir samimiyetsizlik olduğunu söylüyor Kur'an. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Unutma ki sen sadece bir uyarıcısın ve her topluluğun bir hidayetçisi zaten vardır. Ben bunu böyle çevirdim. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ gibi ayetleri dikkate alarak sen istediğini ve sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın, Allah isterse doğru yola ulaştırır gibi ayetlerin tamamını dikkate alarak buradaki her kavmin zaten hidayetçisi vardır şeklindeki çevirim Allah'a atfendir. Yani Allah hidayet eder. Ama bunu ilk müfessirlerden itibaren şöyle çevirenler de olmuş, her kavmin önünde onları hidayete götüren bir kılavuzu mutlaka vardır. Ki bu ibareden bu anlam elbette ki çıkar. Bu anlamda doğru bir anlamdır. Dahası üçüncü bir şekilde anlayan müfessirler de olmuş. Onlar da nötr, mücerret bir biçimde her kavmi iyi ya da kötü yola götüren bir kılavuz vardır biçiminde. Ama bendeniz hem bağlam, hem lafız, hem mana, hem de Kur'an'ın genel karakteri açısından benim tercih ettiğim her toplumun mutlaka hidayet edeni Allah'tır şeklinde anlaşılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Allahu ya'lemu ma tahmilu كُلُّ اُنْثَى وَمَا تَغِيدُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاتْ Allah her dişinin karnında ne taşıdığı, rahimlerin neyi ne kadar eksiltip neyi ne kadar artıracağını da bilir. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ Zira her şey onun katında bir ölçü ve gayeye bağlanmıştır. İşte anahtar geldi. ahireti inkarın felsefesi, varlığın bir amacı bulunmadığı düşüncesine dayanıyordu. Bu tasavvura dayanıyordu. Kur'an yepyeni bir tasavvur inşa ediyor ve Allah'ın yarattığı her bir varlığa bir amaç, bir gaye verdiğini, Allah'ın boşuna yaratmadığını, amaçsız yaratmadığını ifade ediyor. Onun için Allah abes iş yapmaz. Kur'an öyle diyor ya. Allah boş iş yapmaz. Onun için Allah yarattığı her bir şeyi bir amaçla yaratmıştır. İnsanı da bir amaçla yaratmıştır. İşte buradan yola çıkarak insanın amacını Allah belirler. Allahsız bir amaç tayini mümkün değildir diyor. Rahimdekinin hem cinsiyetini hem sayısını bilir anlamına gelir ayet içerisindeki ibare. Daha özelde onun eğilimlerini, ileride yapacağı tercihleri bilir anlamını vermek de mümkündür. Alimul gaybi ve şehadetil kebirul muteal, o bilinemeyen ve bilinebilen her şeyi mutlak büyük ve mutlak aşkın olarak bilendir. Yani müteal kelimesi Kur'an'da tek kullanıldığı yer burasıdır. Sadece burada geçer ve bu ayetlerin Allah'ın aşkın varlığına nasıl bir işaret olduğunun da bir göstergesidir. Sevâun min minkum men eserrel kavle ve men cehara bih. İçinizden birinin düşüncelerini gizlemesi ya da açıklaması hiçbir şeyi değiştirmez. Ve men huve mustahfin billeyli ve sâribun binnehâr. Yine geceleyin gizlenip de gündüzün ortaya çıkan bir kimse. Ben ayetin bu ikinci cümlesini bir sonraki ayete bağlamanın daha doğru olduğunu düşündüğüm için böyle çeviriyorum. Lehu mu'akkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunehu min emrillah. Önünden ve ardından gelen takipçileri var da kendisini Allah'ın gazabından korur diye düşünüyorsa Allah onu da bilir. Evet. İbn Abbas, Dahhak, İkrime ve Taberi'nin tercihi bu. Onun için ben de onların tercihine göre bu ayeti çevirdim. Bu ayeti şöyle çevirmek de mümkün. Muakkibatı İnsanın önünden ve arkasından onu koruyan melekler şeklinde anlayan birçok müfessirde bulunmakta. Onlar min emrillah, Allah'ın emrinden korur. Yahfazunehu min emrillah, onu Allah'ın emrinden korur ibaresini işte pek çevirememişler. Yani eğer melekler var ise önünden ve arkasından Allah'ın emrinden nasıl korur? Bu noktada bi emrillah şeklinde açıklayanları olmuş. Allah'ın emriyle korurlar. Min emrillah şeklinde açıklayıp da Allah'tan gelen kazayı ve belayı onun melekleri önler şeklinde, onun başına gelmesinden önler şeklinde açıklayanlar olmuş. Pek makul bir açıklama olmamakla birlikte. O nedenle biz İbn Abbas, Dahhak ve İkrime'nin buradaki muakkibatı onun önünde ve arkasında bir koruyucular var değil, koruyucu olduğunu vehmetmek, kendisinin korunacağını vehmetmek, gücüyle, şöhretiyle ya da gerçekten bir takım korumalar etrafında taşıyıp da bana bir şey olmaz diyen insanların Allah'ın emrinden korunacağını düşünüyorlarsa, Allah'ın onların bu sapmış düşüncelerini de bileceğini ifade eden bir ayet bu. İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'enfusihim. Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah da o toplumun gidişatını değiştirmez. İşte asıl anahtar cümle geldi. Bireysel ve toplumsal değişmenin yasasına dikkat eden, dikkat çeken bu cümle aslında tüm tarihin bir cümlelik yasasıdır. Bir toplumu oluşturan bireyler iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah da onların toplumunu değiştirmez. Tasavvurlarını değiştirmedikçe, akıllarını değiştirmedikçe, akleden kalbe sahip olmadıkça Allah da o toplumun tamamını değiştirmez. Gidişatını değiştirmez. Onun için bir toplumun gidişatını beğenmeyenler öncelikle kendilerini değiştirsinler. Tüm dünyayı değiştiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Fakat bir kişiyi değiştirebilirsiniz. Buna gücünüz yeter. O halde nereden başlamalı? O bir kişi kim olacak? O bir kişi sizsiniz. Kendinizi değiştirin, tüm dünyayı değiştireceğinizin delili olsun. وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Ve Allah bir toplumu cezalandırmayı dilediği zaman onu engellemek mümkün olmaz. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Ondan başka sığınacak bir merci de zaten bulamazlar. Yani insanın Allah cezası olarak algıladığı, Allah'ın cezalarını insanın kötülük olarak algıladığı için burada suen geçmiş. Allah'ın cezalandırmasını insan nedense kötülük olarak algılar. Göremediği için, değiştiremediği için bakışını, yamuk baktığı için. Onun için ayette insanın algısından yola çıkarak, daha doğrusu Allah'ı tanıyamayanların algısından yola çıkarak bir kelime kullanılmış. Huvellezî yurîkumul berka khawfen ve tama'an ve yunşi'us sehâbes sikâl. Size korkuyu ve umudu birlikte yaşatmak için şimşeği gösterip yağmur yüklü bulutları sevk eden de odur. Tekrar ilk konuya döndü. Eşyanın iç bağlantılarını bize veriyor. Yani korkuyu ve umudu birlikte yaşatmak. Hem bakınız diyor ki şimşeği gösteririz. Gösteriyor. Hem de yağmuru gönderiyor. Korkuyu ve umudu birlikte. Polarite demiştim. İki kutupluluk. Onun için inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Evet, evet. Her zorlukla birlikte bir kolaylık olmaya devam edecek. Birinci ayet maziye ilişkin vardı. İkinci ayeti de olmaya devam edecektir diye anlamak daha doğrudur. Adeta o ayeti şerh eder gibidir. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Gök gürültüsü sınırsız bir övgüyle onun yüce kudretini dillendirmekte. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Melekler ise bunu derin bir ürperti dolayısıyla yapmakta. Ve yursilus savaika feyusibu biha men yasha. Dahası o yıldırımları gönderip dilediğini ona hedef kılmakta. Ve hum yucadilun fillahi ve huve şedidul mihal. Onlar ise dilediğini ustalık ve ince bir planla gerçekleştirmekte mahir olduğunu bildikleri halde hala Allah hakkında tartışıp durmaktadırlar. Şedidül mihal. Nadir ibarelerden biridir. Sadece burada kullanılır yine. Hayal. Hayal. Hile. Havl. La havle ve la kuvvete illa billah. Hep aynı kökten gelir. Onun için çok uzun bir biçimde oldu ama öyle çevirmek zorundaydım. Çok ince, planlı, programlı fakat kesin, şiddetli bir düzeni olan Allah demektir. Lehu da'vetul hak. Mutlak hakikati hedefleyen gerçek bir dua yalnızca ona yönelik olmalıdır. El-Hak demiştim, hem hakikate hem Allah'a gider. Dua saf dildir, esas duruş. Varoluşsal bir istikamet tayinidir dua. Kendi sınırlarını bilen Allah'ın büyüklüğünü bilir. Bunu bilen dua makamında yaşar hayatı. Onun için dua, Allah'ın sınırsız büyüklüğünü, kendi küçüklüğünü bilen insanın Allah karşısındaki esas duruşudur ve ayet sözü esas duruşa getirdi. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Ondan başka yalvarıp yakardıkları varlıklar hiçbir şekilde taleplerine karşılık veremezler. Allah'a kul olmayan eşyaya ve insana kul olur demektir. Evet, Allah'ı bırakıp da onun dışındaki varlıklardan bir şeyler isteyen, talep eden insanın durumu aslında Allah'a kul olmaktan kaçınıp eşyaya ve insana kul olanın durumu değil midir? Allah'a kulluğun garantilediği en büyük şey insanın insana kul olmamasıdır. Allah'a kulluk başkasına kul olmamayı garantiler. İlla kebasıtı كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ. Onların durumu, bakın güzel bir benzetme yapıyor vahiy, tıpkı ellerini suya doğru açıp da ağzına suyun ulaşmasını bekleyen kimse gibidir ki, bu durumda o asla suya kavuşamayacak. Ellerini açmış. Buradan şöyle bir şey de anlaşılabilir. Suya dua ediyor. Ey su, ne olur gel. Su gelemez diyor. Veya şöyle bir şey de anlaşılabilir. Elini uzatmış suya ama ulaşamıyor. Eli suya ulaşmıyor. Bu da anlaşılabilir. Üçüncü bir şey de anlaşılabilir. Elini suyun içine ulaştırmış, tutmuş suyu fakat ağzına getiremiyor. Getirmiyor. Getirmeden suyun ağzına gelmesini istiyor. Ama birincisi daha şey, suya yalvarıp yakarıyor fakat su insana su ikram edemez. Çünkü su kendi kendine insanın ağzına gelemez. O nedenle burada insanın iradesine bir atıf olduğu gibi insanın İnsan dışındaki bir takım varlıklardan beklentilerinin de boşluğuna bir atıftır. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ. Küfre sapanların duası sapmalarını artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Sonuçta göklerde ve yerde bulunan her varlık, iradeli ya da iradesiz Allah'ın yasasına teslim olmaktadır. Yescudu, secde eder. Kelime anlamı budur. Allah'ın yasasına teslim olmaktadır diye çevirdim. Çünkü secde kelime anlamı itibariyle de mecaz olarak da itaat etmek, tabi olmak, onun önünde eğilmek anlamına gelir. Zaten namazdaki secde de Allah'a olan itaatimizin harekete dönüşmüş, simgesel bir biçimidir. Yasaya tabi olmaktır tabi. Duanın zirvesidir onun için namaz secdesi. İnsanın Allah'a en yakın olduğu vakit diyor ya Resulullah. Aslında namazı duanın harekete geçmiş bir biçimi olarak düşünürsek, secdeyi tekmil mahalli, insanın Allah'a verdiği tekmil mahalli, yani ifade vermeye geldim Allah'ım demesi biçiminde anlayabiliriz. Onun için tav'an ve kerhan, iradeli ve iradesiz diye çevirdim. Yukarıda eşyadan söz etti. Eşyayı Allah iradesiz olarak emrine amade kılmıştır. Statik kadere tabi tutmuştur. Ama insan dinamik kadere tabidir. Ey insan, iradesiz olanlar Allah'a itaat etti. Sen iradeli bir varlık olarak Allah'a itaati kendin seçeceksin anlamına gelir. Ve zilaluhum bil guduvi vel asal. Nitekim onların sabahtan akşama yasaya bağlı olarak değişip duran gölgeleri de öyle. Yani onlar da itaat ederler. Onların gölgelerinden kasıt lehumdaki onlar, eğer insanlarsa ki öyle olması büyük bir ihtimaldir, gölgelerine dahi sahip değiller. Gölgeleri dahi Allah'ın yasasına itaat ediyor. Dönüp duran güneşe, dönüp duran dünyaya koşut olarak gölge değişiyor, uzuyor, kısalıyor. Gölgesine dahi sahip olmayan insanın Allah'a baş kaldırmaya ne hakkı var? Aslında söylenen bu. Gölgelerine dahi söz geçiremeyen insanın Allah'a muhtaç olmama iddiası gülünç değil mi anlamına geliyor bu. Buradaki parantez içi çeviriyi özellikle Nahl suresinin 48. ayetinde aynı benzetme kullanıldığı için o bu ayetin adeta bir açılımı, bir tefsiri mahiyetinde olduğu için buradaki bu ibareyi daha da açılımlı çevirdim. Kul men rabbus semavati vel ardı kulillah. Onlara göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor ve Allah'tır cevabını ver. Kul efettehaztum min dunihi evliya la yemlikuna li enfusihim naf'an ve la darra. Şimdi de ki ne yani? Şimdi siz Allah'ı bırakıp da kendilerine dahi yararı dokunmayan ve gelecek bir zararı önleyemeyen varlıkları yar ve yardımcı mı edindiniz? Onlara bunu sor. Allah dışındakileri evliya etmemelerini söyle. Yani şu evliyalarınıza bir bakın de. Bir sorun, bir bakın. Kendilerine bir yarar sağlayabiliyorlar mı? Evliya edindiniz ama. Onlar kendilerine gelecek bir zararı önleyemezler ki size gelecek zararı önlesinler. Onun için Allah'ı veli edinin. Allah dışında evliyanız olmaz. Açıkça söylüyor bunu. Ardına takıldıklarınız kendilerine dahi yararı ve zararı getiremez ya da önleyemez. Yarın aldanmışlığın verdiği can sıkıntısıyla kıyametteki duruşunuzu ben söyleyeyim mi diyor Furkan suresinde Rabbimiz. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَا الرَّسُولُ سَب۪يلًا. O gün aldanmışlığın verdiği o derin hayal kırıklığıyla o zalim adam eline dişlerini geçirecek ve diyecek ki يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا. Keşke keşke falanca adamı kendime dost, veli edinmeseydim diyecek ama iş işten geçecek diyor. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Ve ilave et onlara. De ki, hiç görmeyenle gören bir olur mu? اَمْ هَلْ تَسْتَوِ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورِ Ya da karanlıklarla bir ışık kaynağına sahip olan aydınlık nasıl bir tutulur? Karanlığın kaynağı olmaz. Onun için karanlıklar vardır, karanlık değil. Ama nur, ışığın kaynağı olur. Aydınlık varsa ışık var demektir. Hiçbir olur mu? اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ Ya yoksa onlar Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar tedarik ettiler de, bu yaratış kendilerine Allah'ın yaratışından ayırt edilemeyecek kadar benzer mi göründü? Tabii bu kadar uzun çevirmek zorundayım. Çünkü buradaki mesela feteşabehe kelimesini ancak böyle çevirebiliyorum. Yaratma hem yoktan var etme için kullanılır Kur'an'da, hem vardan var etme için. Hazreti İsa için de o kuş yaratıyor denilir mesela. Ama buradaki yoktan var etmedir. Mutlak yaratmadır o ve Allah'a aittir. Ve burada soruyor vahiy. Yani onlar Allah dışındakilere dua eder. Onlardan bir şeyler isterken, onlardan bir şeyler umarken, onların kendilerini kurtaracaklarını umarken, söyle, sor onlara. Onların aslında Allah'a ait yaratma vasfına sahip olduklarını düşünüyorlar böyle düşünmekle ama farkında değiller. Bunu demek istiyor. قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ De ki, her şeyin yaratıcısı yalnızca Allah'tır. Zira tüm varlığa boyun eğdirecek mutlak otorite sahibi, biricik güç sadece O'dur. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً O, gökten su indirdi. فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا Bu sayede vadiler hacimleri kadar suyla dolup taştı. Evdiye, Arap dilinde içi susuz olup ancak yağmur yağdığı zaman su alan derin çukurlara denilir. Yani nehir ve ırmak değil. فَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا Derken, akıntı yüzeyde biriken ne kadar köpüklü, tortu, atık, çör, çöp varsa hepsini alıp götürdü. Evet, harika bir mecaz veriyor Kur'an burada. Devam edelim. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ Şuna benzer bir şey bu, diyor Kur'an. Bir tür takı ya da alet yapmak amacıyla potada eritilen metalin hasını yüzeye çıkan köpüklü posadan arındırma işlemi gibi yani. Evet. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ İşte Allah hak ile batılı böyle kıyaslıyor. Nasıl kıyaslıyor? Hakkı altın madenine, hasa benzetiyor. Batılı çöpe, çör çöpe benzetiyor. Ve hak ve batıl eğer potaya girerse, yanarsa birbirinden ayrılır diyor. Bunu söylüyor. فَأَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً Artık bakılır. Eğer köpüklü tortuysa, sonuçta atılıp gidecektir. فَيَذْهَبُ جُفَاءَ Sonuçta atılır gider eğer köpükse. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ Fakat eğer insanlığın yararına bir şeyse yerli yerinde durur. Tefsire muhtaç değil. Bunlar kendisi tefsir ediyor zaten hayatı ve gerçeği. Ne diyor? Ey bu vahyin muhatabı olan insan diyor. Curuf musun yoksa altın mısın? Kendine bir bak ve yerini seç. Curufsan atılacaksın diyor. Altınsan tutulacaksın diyor. El üstünde. Onun için ne olduğuna bir karar verin. Özne misin, nesne misin? Özneysen hayatı inşa et. Aklını inşa et. Tasavvurunu inşa et. Ve yeni bir hayat inşa et. Yeni bir insan ol. Ama nesneysen çöpsün. Toplumun atılan çöpüsün. Diyor burada. Kezalike yadribullahul emsal. İşte verdiği bu misallerle Allah'ın ortaya koyduğu gerçek ayetinde diğer ayet aslında bu cümlenin devamı lillezine istecabu li rabbihimul husna vellezine lem yestecibu le Rablerinin çağrısına güzel bir biçimde karşılık verenle onu karşılıksız bırakanın durumudur. Burada söylenen misal verilen. Onun için ne diyor? Yukarıda 15. ayette dua eden kuldu, icabet eden Allah'tı. Burada ise dua eden Allah, icabet eden kul. Kulun Allah'a duası ibadet ve kulluk olarak gider. Allah'ın kula duası rahmet ve vahiy olarak gelir. İşte burada Allah'la kul arasındaki sürekli ilişki dile getiriliyor. 15. ayetle bu ayeti 18. ayeti birlikte değerlendirmek gerek. لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ Ki eğer yeryüzündeki her şey onların olsaydı ve bir o kadarına daha sahip olsalardı, kurtulmak için hepsini kurtuluş akçesi olarak tereddütsüz verirlerdi. Ulaike lehum su'ul hisabi ve me'vahum cehennem. İşte hesapların en kötüsü onları beklemektedir ve onların meskeni cehennemdir ve bi'sel mihad. O ne kötü bir son duraktır. Niçin verirlerdi? Yeryüzünün tamamı kendilerine ait olsaydı, bir o kadar daha servetleri olsaydı, neden verirlerdi? Dünyada harcadıkları varlıklarını alabilmek için. Çünkü onlar kendilerini ütüldüler. Öyle bir kumar oyunu sandılar ki hayatı, o masadan kendilerini ütülerek kalktılar, kaybederek. Onun için ahirette kendilerini satın almak için yeryüzünün tüm servetini bağışlarlardı ama hiçbir şey götüremediler. Bu nedenle ey insanoğlu, bir gün iş işten geçmeden, iş işten geçtiği gün gelmeden kendini satın al ve kaybetme. Unutma ki sen Allah'ın şah eserisin. Eğer kendini bulursan her şeyi bulursun. Kendini kaybedersen hiçbir şey kazanamazsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.